هغه یو ملا سبا الله تعالی رحمت ورکړي ډېر فصاحت یې درلودی ول خر ما ته راول ما چې غوږونه لري دا یې ته غوږونه وربند کړي ول که ما ونه پاوی ورګونه راوخ که ما دی پوه نه کړي ګوره خپل کامیابي دا رقم بیان کړي په ملایانو کې سرچپه مشهور ده ولاکې ادراک راڅه وکي ولاکې راڅه زده کي او کوشش م دغه کې ماښام دغه خبرې سره جوړې کړي چې طالبان ګرد په ځان پسي اجن کړي دی اوس څه وایي د کومه ځای غږیږي دا غلطه ده نو سوال تر ازم شي پکې تاسو پوس واس نو د دین دشمنان براوي وي په قران کې دا څنګه تو دي چې نه زه په پېژم نه ته په پېژم لاس په پېژم د قران خو به نازل سوی زموږ د پاره وو نو الله تعالی کدا الله تعالی خو چې دی د علم الغیب والشهادت د علم نهایت نه لري پای نه لري قدرت نهایت پای نه لري د علم دغه سکاري چې مخاطب ته دغه خبرې کې چې هغه نه په پېژم نو دا خپل تاسو معلوم دره د خدای کلام لري خدای ولې دې خبرې کوي چې دا چا سر نه پخلاسي دې خبره دی چې دا هر چا سر پخلاس نو دا د څه د پرجا علی فلام را علی فلام میم یا سین نون د مثال په ډول کا پا یا عین سواد دا خدای چې موږ نه په پوهیږو بلته دي ولکه د خدای کلام دی شی دی نعوذ بالله دغه څه درته وای د دې جواب په دغه سره کول کیږي چې یا هغه د چې برم لایانو تعویلات وکړه په دغه ځای کې چې نو علی په د پلانې ځای خصه سوی دی لامه د پلانې ځای لري د پلانې ځای چې د دې خلک په باندې کې هغه اصلي ترجمه نه ده اصلي خبره دغه ده چې د دې چې کوم مراد چې الله په خبر دې متعار کده ده خو حکمت پکې کېدل حکمت لري حکمت یې څه دی هغه دا دی چې دا خلک چې دا قران نه مني چې دا د الله تعالی کلام دی برای دا نبی علی السلام خپل جوړي او غو ته چیلنج ورکړي چیلنج چې دی موږ تاسو په پښتو په خاول ول ټک د میدان چې نو علی کوم بجلی کړي چې ستودنت زه خبره راځي دا کوم ټک د میدان دی دا دی یو شری بون دی والا کو بجلی شیز دا وي زړه به غوښته نور به ځان ځنی پیچي ول دغه یو څه چې راځي دا غره راځي دی بون ارګړي په میدان کې ولاړ دوه به بجلی نه ول بره ټک د میدان مانه نست یو د نور چې راځي وي نست یو د نور چې دا به بجلی ټک ول اخر به فال کو نه کې یو پر غیرت بل راځي ته څه دی دی کې بجلی به سر کې شي دا چیلنج چیلته ورته وای موږ په پښتو ټک د میدان بوچ کده نور زوی راتیر دي په دغه حروف کې الله دا ورته وای وجه خلقته چې نه منه چې دا د خدای کلام دی و د رسول کلام دی و اخ ټک د میدان الف لام را د الف ب سفاره در واخله د الف ب مخته وګره الف با تا س د دغه تور څخه قران جوړ دي تمر له جوړ کې وای ته ته به دې نه وای چې قران کریم کې دې څه جوړ کړی دی چې وس هي چې ما ته را معلوم وای نو ما به یو دوه آیات جوړ کړی وای خو الله ټک د میدان ودی ته وای سره کوم ته وای چې الف د کوم ځای راخصه سو یاش ته ماری د الف به اوله صفحه ده نورانی قاعده به چا لیدلی یا به قاعده بغدادی یا لیدلی لام چیر خو الله ته لیکلی دی را چیر د خو الله ته لیکلی دی نو دغه د الف به د مخ اتوی شتوري چې گای گای الف لام میم د ځنی را واخلي گای الف لام را د تور ځنی را واخلي گای یاسین یو سین ځنی را واخلي گای طه طاو هې ځنی را واخلي دا فقط ادرس دی دا فقط په تا د تا کې د کی چې د قران جوړ د هغه تور څه سو یذ نه ولا د شان څه نه دی سي ار څوک چې په ځان کې څه جرأت لري یو څه غیرت لري کپیری دی کې انسان چپل الله ګرد سره راځه مسیح سره کښې یو آیات کتل جوړ کی نو چې نه څه جوړوي نو څه دلایل وای دا د نبی علی السلام جوړ دی دا د نبی دا د الله تعالی کلام دی دا د اچا جوړ لا نه دی نو فائدہ او حکمت څونه عظیم سو که دا اس به خبره پوس وس د الف لام میم را تر ترجمه را علم چې مال ترجمه یې الله خبر دی موږ نه په خبر دی به جنان خلکو سوال باندې دی چې دا څنګه کلام دی چې وایي ما ته وزنه په پیژم دا لکه سړی چې خپل زیت په انګریزي خبرې کوي هغه خلک پښتو در وسنه یې زده خو خلک پلار ته براوي چې مړ دا په څه پیژو په خپل جبه ورته وژغل په خپل جبه بل نور ته وایي چې راسه صاحب په لو وخره راسه ورج ورخه د تلاش ممې وخره هغه دغه څه ورته وایي بل دی په پیژي نو ماته دغه کلام وایي چې ما سر په خلاصي دا څنګه کلام را توای مر وای چې د تدوی خبره هدف سولې یو خدا دی چې دا یې چیلنج در کی چې جوړ بل خبر ده چې دلته د بل چا امتحان هم مطلب دی هغه د علما او یو د عوام خلکو امتحان دی دا غي امتحان په دغه کې دی چې دا شی زده کړه دا شی زده کړه امتحان دی خو راکې نو بعد نس زده کولای یو الحمدلله شر واره ورته بیا پښ خطاب شي ابره غرض تش ځان په لاس نه درکې تبلیغانی وی برات کلی وو بسید کیش کی سیو بس برای کشین خو دی دلته ملا ته ځم په لاسن کی چور ځکشن د برز مزه ته ناراضی مړي چر ټینګ کی دلته چې ماول دی کشینه خبره ته پزده کی نو دغه الف لام را مال د جد وحدا په جی کی په عوام زده کی خو قران نه در سره زده کی یو بیا د علما او امتحان دی د علما او امتحان بیا دغه چې په دغه کی بس ته توجګان نه چلیش نیم لایان د ارشد یو ترجمه دی بس وای دی پر ترجمه جنگ سر کی دغه دا معنی دغه دا معنی الله په قران کې د تم کورخ شې شو چې په دغه ځای بم لا سبق نه شوره دا به د امتحان دی چې دې بار په دې قانې چې بس الله ځنه بند کړم په دې کې زت نه وایم نو حکمتونه چې دې په پښې کړاله یو هدف تر وشو چې قران دغه ځای سره هغه مرکز تر وشو دغه ځای جوړی چې قران کریم کیم جوړ کړي کریشته د بنده کلام بول چې نه سي جوړوي د الله کلام دی بل امتحان د علماو دي چې علماو ته یته متشابهات وي په قران کریم کې کده مقطعات یا نور متشابهات په دغه ځای کې ملاته وایسته امتحان به په دغه کې په دې کې بخول نه شوره په دې کې وستا ته وجګانی نه کوي د خو په ما په په تعامل فلانی په تدبر په دغه باندې د مختلف توجګانی کې الله وي دا ستا په تعامل په تدبر نه دی بس دا زما کورغ دی و دې ته بلاس لوري د علماو امتحان په شي کې ستا راځو پسې تلک آیات الكتاب المبین تلک دغه چې دا تا ته اوس نازلیږي آیات او آیاتونه دي الکتاب د هغه کتاب المبین چې بیخي واضح او ښکاره ښکاره دی دغسې دا د هغه کتاب آیاتونه دي معنا دغه قصه چې په دې قرآن کې ذکر کیږي دا هم د هغه کتاب آیاتونه دي چې تا ته ویل کیږي نو تلک څوک تلک دغه چې دا اوس راځي دا چې نازلیږي دا د قصه دی آیاتو دا آیاتونه دي د چا الکتاب المبین د هغه واضح او ښکاره کتاب چې قرآن دی معنا د دې څخه چې څوک انکار نه کوي د قرآن کریم حقانیت په کښې کې بیان شو د کتاب المبین نومور لره ورکول سو نو انا بې شکه موږ الله وای انزلنا موږ نازل کړی دی هو دغه قرآنن قرآن مو نازل کړی دی عربیا په داسې حال کې چې دی څه شدی چې په عربي ژبه باندې دی نو دی موږ نازل کړی دی قرآن او عربي قرآن معنا چې تلاوت کړی کېږي قرأت کول کېږي خو نوم د ده دپاره دی د دغه آیاتو چې پر نبي علیه السلام نازل سوی دی عربیا په داسې حال کې چې دی څه شدی عربي دی لعلكم تعقلون لعل شيخكم تاسب تعقلون عقل ولري فوه بولري كار بزني واخلي ويدغ لعلكم تعقلون تشوغر داد جتا اتكي چغشتن چا كړي و يهود يهود تن على فاق و چ زبد دت ال تلاوات كن دغ ايتن په واسطه سره د چا د رسول الله صلى الله عليه وسلم بربن تعقل ولري چ دغ سړي خو په ژوند نو استاد ته وډه کټ کړي د چ درس نی وای نشي و يليس نو د دتو نو سو کلونو مخ کی زرو کلونو مخ کی قصص څنګه په تفصيل پیش کړي نو د ايتن د شای برب د يهود خلق تع فکر وکي بارب ایمان په نصیب کلمه بو وی لعل شای چکم تاسی ای مخاطبینو چې خطاب ورته کول کیږي و دی ته چې هغه نو که يهود دي ک نور خلک تعقلون تاسی عقل ولري چې دغه سړی چې ان پړه سړی دی نوم نشي لیکلی دونه تاریخي قصه څنګه په تفصیل مشته پیش کړ ای چا مرته ویل نه ده نحن مش الا نقص مش قصه کو بیانو عليك پرتا و نبی علی السلام ته احسن القصص اغه شایسته د قصو قصص جمع د قصې ده اغه شایسته د ټولې قصو دغه موږ وتا ته چې شکو قصه کوو بما اوحینا په ذریعه سره د هغه چې موږ وحي کړي دي الیک وتا ته هذا القران ده دغه قران ده دغه قران وحي موږ وتا ته کړي دي په دغه ذریعه باندې موږ وتا ته چې شکو دغه قصه تاسو ته وړاندې کوو درته قصه کوو و ان كنت من قبله لمن الغافلين و ان كنت قد سهمت من قبله مخک در دغه چې دغه نزول د دغه آیاتو نو سوی رسول علیه السلام ته په دې باره کې معلومات وو یو زره معلومات نه ورته خو ما د ټول مدرسې ته نه وتللی چې استاذ ورته ویلی وای مکتب ته نه وتللی چې معلم ماستر ورته ښویلی وای تر دې دمخه رسول علیه السلام د دې قصې په باره کې د غافلانو څخه په خبر لانو چې دا څنګه پېښه سوې ده یوسف علیه السلام وسلام څنګه کړي وو ورونه څنګه کړي په دې د څه خبرو پټ پر معلومې وې الله وایي تر دې دمخه ته د غافلینو څه وی غافل دغه دي چې خلک وایي روی مې لا ولاکه په اګه وروره پلانه یې لالی خبرې کړم داسې راته وویل نو الله پاک وده ته وایي چې ستا خو روله په دې قصه نه و اګه نه و په خبر اوس څنګه په تفصیل تا ته کېږي نو دا د آیاتو د قسمه څخه ده دا د وحي د قسمه څخه ده تا ته نازلیږي ګوره نحنو موږ نقص موږ قصه کوو بیانوو علیکه پر تا باندې ای محمده احسن القصص اغه شایسته د قصو بما په اغه ذریعه او سبب درته بیانوو او حینا چې موږ وحي کړي الیک و تا ته هاذا القران د دغه قران چې د دغه قران وحي موږ تا ته کړي په دغه ذریعه او ترڅ کې تا ته دا قصه بیانوو دا د قران څخه ده دا قصه و ان كنت قد سهمت به من قبله مخک تر دغه نازلولو د قران مخک تر دغه وحي در نازلیدو لا من الغافلین لا من الغافلين خامخا د چا څخه وي د غافلين او غافل معنا د ناخبرو څخه وي نه اگاوي په چش په دغه قصه نه اگاوي په جبه نه نه خبر تا ته اوس موږ په دغه ذریعه د قران تا ته بیانو برابرونه د اسقال یوسف څخه په قصه باندې شروع شي هغه نو سر دي دا یغه مخکې مقدمه و چې ما مخکې درته بیان کړل الله عز وجل زموږ ذهنونه د قران کریم ته قصې دي کې احکام دي په دغه ټولو منور واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.